Γενέκης, άντρες, έλα εδώ, κράση, ευχαριστήσει, για μας. Yeah. Welcome, my children, to the fifth edition of Sensation. Welcome to the Olympus, home of the gods. In this Olympic year, Sensation returns to this arena for a great celebration. Tonight, you are in the hands of the Greek gods. There are two kinds of gods. The gods of life and the gods of death. The gods of white and the gods of black. Tonight, you will be in my hands. I command them all. For I am Zeus. Sensation. Join me in my finest hours. Sensation starts now. Introduce my son, Dionysus, the god of dance, the god of wine, the god of ecstasy. He liberates. He sets you free. He creates pleasure wherever he appears. Name. What is happening here? You all stand still. That is not the way the gods throw a party. I am Dionysus, the god of dance. I will make you move. You move. Seen enough. Then is a good vibe. This will be a night to remember. Drink, my children. Drink and dance. That's what you came here for. That is what I want you to do. Sensation. To honor Dionysus, we have invited a special DJ to open the night of love. Sensation, please welcome Brian S. Brian S. IDNT Radio live vanaf Sensation White 2004. Je hoort het al. Ja, het gaat beginnen. Sensation White is officieel geopend en dit is de eerste DJ van vanavond. Hij staat hier te schitteren en te glimmen op de mainstage in de Amsterdam Arena. IDNT Radio presenteert Brian S. op Sensation. Thank you. TNT Radio live vanuit de Amsterdam Arena. Dit is Sensation White 2004. Live vanuit de Skybox zenden we uit de hele dag door. En hebben we morgenochtend ook nog van 7 tot 8 de Sensation After Party. Dat moet een gezellige boel worden. Op het ogenblik staat Brian S. hier zijn platen te draaien, zijn ding te doen. En ik moet zeggen dat de sfeer er nu al in zit. We zijn een half uur bezig, maar het is echt super gezellig. Iedereen oogt heel erg vrolijk en terecht ook, want dit is een happening, man. Sensation White. Live op IDRT Radio. De hele nacht te horen. Brian S. nu on the main stage. night to the club. Tuesday night to the club. Wednesday night, what a headache, but I went to the club. Thursday night to the club. Friday night, didn't want to go. Then my friend Michelle called me on the phone, and so I went to the club. Saturday night to the club. Sunday night to the club, club, club, club, club, club, club, club. IDNT Radio live vanaf de Amsterdam Arena. Dit is Sensation White 2004. Luister naar de openingsset van Brian S. Hero, live vanuit de Amsterdam Arena. IDNT Radio, Sensation White 2004. Ik kan je melden dat het... Nou, het stadion al ontzettend uit zijn bol gaat hier. En het is nog maar net begonnen. Dus mocht je er niet bij kunnen zijn, blijf luisteren naar de radio. Want de hele nacht zijn wij hier live vandaan uit. IDNT Radio met Sensation White, Brian S. We'll be right back. Amsterdam Arena in extase. Show your appreciation for the first DJ of the night. Let's thank